پاتے شو بناوٹ شورو شو کہ حقیقت یہ صفتوں تاجت نشتے گول دا گلاب دے صفت تاجت نشتے تو بے فضائل بہانائی وہ پوجی طے کر جو پتہ بدلتا ہو لگی فضائل تو سے ضرورت تھی یہ سڑی اللہ چی روا اللہ چیز در کم وہ شورو سے دادا سے فضائل میں فضائل پھر تو جوڑا ہے کہ خبر رکھ لاتا ہے کہ تو فضائل سڑے حیران جو یہ تھا کہ خبر تو گرو بھی لگ رہا تھا نو میں راکر ہی زندہ فضائل شروع کر لیا تو تک ہمیں جیدی تو فضائل دی فضائل پریدا حقائق مخیطا کا گول بین کا حقائق خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پولوں سے کتا بنا دا سولوں سے نو حقائق نو چکل حقیقت ختم شو نو آغذ بناوٹوں نو سو آغذ پا کاغذوں کی دغون سو القابوں نو سو اپا القاب کیو القاب بلے دا پہ کسا نئے دی نوجوانوں نے رو باسا لگا کہ پوستر کی دکر خلاص کرنے مہمان خصوصی نو دا نور دی سجی دا نور پلاران دی سل راوستا چی دا یو دی خصوصی کو نو دا نور سل راوالے بیا او غلوم کی زال پسی روانا کہ چی مہمان خصوصی بلے روشی اخبید ماتا شا تسل دی تا تسل ضرورت سو کدا اور دو ضرورت تی دلار سا کدا اور دو زنین بیازان طلب ہو دی دا یو پکی دا شرمو دی جدا یو مہمان خصوصی کما ادا نور بداغا اردلیانی شاگردان دی کراغل راغل کرانغل نظما پہ سر پروا دا منکرا ٹول پر تاسو کی جگہ مولا چی تو پنج پیرانو کے لس بیداد کی کنا نو دو شلو رد کی زیاد کیو ہوئی کویبا نو خلقی میں جب آدھا پیندو روپئی سے یہ کوئی کو پیندو روپئی سے کرا خبر واری کی بیا نوجوانان قاری کی وہ چوکو رہتا سمگے بیزتی اکڑا زانو کو رہے ناروا مکوائی پل کاؤزون ہو لوٹے ہولے ناروا دیکھائی دمرو سی پتونے چلے حد نبائی اذا قلتوں فادلو چوائے نو انصاف وکا نو بے انصاف خبر موانو ظلم وکا بلتا ہے وائے نو دے انصاف وائے نو ظال لے لکے نو دے انصاف وائے دا خون ہے دا اللہ ذالکم وصاکم بھی دا تا سو ولوکان دا قربا اگر کدے دا چا خبر چکے اگر جو طریقے دے رشتہ دار استاد دے دے پلار دے دے بل حق دار دے نصب کی نزدی جس سے خبر کہ نو دے انصاف ہوتا ہوگا کم از جیسا مکوا خبر کہ نو دا طرف داری ہونے کی اور سے خبر کہ نو انصاف کو صفت نے جات مکوا لو دا اللہ پورا کہ دا خونا کرے تا استا اللہ خواہی کیا دے ساتھ آئی وانا آزا صراطی مستقیمان یاد کا دا دتو میں اللہ حسیت کہ دا قرآن لار میں دا مستقیمہ تاویل دی اے دن الصراط والمستقیم روان میں کا پلارن غبانی صراطی مستقیمہ فتبعوه رسو بالمقیر فتبعوه یوصل پنزو پنزوز کی فتبعوه نو امارائی دلتو میں فتبعوه روان شو پسی مروانے کے پنورو لاروائیں جو قرآن نبار سبول لی میں پیغمبر السلام مثال خضر حدیث مبارکی خط خطن یو کرخ راک کلا او دا کرخ نا دیکھوا دیکھوا نرے نرے کرخ راک ریدائی نرے یاو ریدائی اول اردتی اللہ سرسی دا نور لار سبول لی شہوات تی بدعات تی فسقون دی فجورون دی لا تتبع سبول پنورو باندی مزی دا غط لار بدمانی پاکی بنیات الطرق پریدا دا ان کا بنا یا تے ترو دا لارو بچائی چی گوٹونا چی جدا شی دا پریدا دا داننا یوانی غلارو نصد اللہ دا کتاب والدار مروان فتفرق بکمان سبیلی نبیل با کتاب صد اللہ را لانا یدخل فیه ایضا البیدع والاہواء المضل فنور لارو پس مزائی سجی نور لاری یدخل فیه ایضا البیدع والاهواء المضلله كتاب التفصيل تفسير الجرير تفسير خراب القران سبل فصول کی مراد دی فروع کے اختلاف دائم مو کوئی بنا کوئی جہاد بنا دے اور دین کی یسر دے وہ ساتھ تھے حرج پہ کہیں سے ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور دین کی تشہی نشتے جو آسان ہے دین کی آسانی دا ندا یاد دو منو بلا بلا بلا منو بلا بلا بلا منو دا دین نہ دے آسان او گورا چیز چاہ دی مان اللہ نے داغا قبل ہمو مانا یہ آج پاسانو پسکے گا مو تشہیر توی تلفیق دا خونہ اکرتا استا اللہ خواہی چیتا سوزان بات چاہی پدی حکم نو مندلو باندی بیا دادت ہم ورکر موسیٰ علی کتاب تماماً علی اللذی آسان دا موسیٰ علی صلاة و سلام تذکرہ رواغ السلام سمد پارد ترکیبی ذکری دی تعقیب ذکری پا بیان کے دیتا رست داگن دانا چلے جن رست موسیٰ علیہ کتاب ورکڑا بیادارتا امیم لترتیب الاخبار والمقول لا لترتیب الزمان ابن جریر اموی کتاب التفصیل نور علماء بیادارتا امیم ورکڑا امیم موسیٰ علیہ کتاب مکمل علی اللذی احسن پا طریقہ وانے پا دن چو کامل علاوی پا مانا دا اللام دے للذی احسن چخ کول غاری سمانا اہدل للمتقین چخ نکن اغتا تورات نصف ہے دا علی اللذی مانا بانیم سے دی حجت پا اچابانی چخ کول غاری دامی دلیل لے حجت لکل شین تفصیل پکی تدارتو ہر تدسو ذات پکیو بشام پکیو دا جماعت پکیو نہ داغود پار کی جن کی کم ضرورتوں نہ ضروریات پکی تا مکمل ہو لیکن قرآن کی ماں ضروریات مکمل لی او نانسیت دا پار دا مخلوق رحمت دا پار دے چند مخی دو درف سر یقینو کی قرآن را دے فہادا کتاب ننزل اللہ تورات سرا دا قرآن ذکر دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا پیغمبر علیہ السلام ذکر قرآن کی قرآن کے گن زیون دا سی ارسلنا علیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا مزمر کیوں تا سن پیغمبر در لے گل لے کہ فرعون تم لے گل او دل تم کری مخیم تیر شی جرو تم راضی نا ولی کی دا دوار کتابونا فنسبت دا مخکنو کتابونو کامل کتابونا دی جے ما دا خبر دا کہ دا تورات شریف دا قرآن سر مشابه پدی حیثیت دے سن کی عقیدہ او اعمال خی نو دا سن دا عقیدی او دا اعمالو دا بقا او دا حفاظت طریقہ ام خی سن طریقہ دا بقا او دا حفاظت القتالو فی سبیل اللہ دا تورات نمک کی دا قتال ذکر نو تورات کیو شو دا تورات نروسو کتابونو کیو شو دا جہاد بقا بالی راجی چی مک کی دنونو کی جہاد و قتال نو ختم بشو بالکل با ختم شو اللہ ببل پیغمبر راو لے گو کمو دینوں کی چھے حفاظت تو پار اللہ جہاد مقرر کرو آغا دینوں پا فردے محفوظ دی قوائد یہودیت محفوظ پاتے نسو یہودیت پا قرآن حوالا ور کرلا کنا تورات پا قرآن حوالا ور کرلا چھے ما پس قرآن راجین آغا دین دی موسیٰ علیہ السلام پا پیغمبر حوالا ور کرلا عیسیٰ علیہ السلام پا پیغمبر حوالا ور کرلا کہ دارا جی مبشرم بے رسول یاتی من بعد اس محمد اغاو منائی نو دا تورات حفاظتم قرآنو کو کنا اور لسر صورتی مائدہ کی ومحائمنن علی محافظ دے توکیدار دا تولو کتاب انو دا اسمانیو نو قرآن حفاظت کی پدی مانا بانی اغا پاتی دی اصل شکر صورت غوخل قرآن کو کنا نو قرآن دا ہے اور دا لئے کتاب درو لگمنگا مبارکون دیر فائدہ من دیر خیرونو والا روان سے پسی میرے او یرے گے دالنا نخواہی چرا ہمشی زبانی ولی میرا ولی گو وائے ببی آیتینام رالے گرے شو کتاب پا دو ڈولو باری مخشد منگنا انتا قولو بیا بوائے رالے گرے میرے کہے چی بیا بوائے یا اللہ مقدر دے لیا اللہ تقولو چی بیا انوائے چی کتاب خمک کنو تراغلے ہوں دو ڈالے ایقینام منگا یا گو دو سبق ویلونا بلکن نا خبارا نپی دو پی دراست سبق ویل اگو با تورات وی انجیل بے وی سیبا منگا پی نپیدو جب ام جداو ویل ام جداو نمنگ پی نپیدو ما قرآن یو زیخو ملیانو تا ما قرآن خیم دلتا کی اور تایی سیکولو نشلو ما قرآن خیم دلتا رازم او کجومات کی منو پریدن نکرائی زیب آخلا منو بیا وطاسو خفایا چو گورا مجتا مقابلہ چو روک را او جومات کی تیم نسلاسو لاس برا باندی نو دوم رو تری سبا ندانگ ما گزارا غانی با کوما وی چی دو نز دکی دا خلق نمائی نزی دکی کنا وی ماو تا قرآن شروع کرو اتو کو تا کینن است آخر بی ما پریخو مائی تاو تا قرآن نی تابو تا واجب الوجودی علت العلل بدی امقدم باطل نتالیب سلوهو بدی نتیجه داراو تا جزیه دا کلیه دا فدی بانی تن پیگن امولا تالیب امی بج بس پوشی ازو تا دا زمیدارو پا جبا پا پختو قرآن خیم دیر خوبی دکی نو قرآن نو کنا پیزه ده ملا پا جوابانی تو جلالین شریفی ملا جلالین از ده پیخی مناس کن پا خدای که زبا پی پیزم داغا پا آغا تو کبانی چیزا دیسه وی نو تالیب آجز با پیزه پیزه لن عربی بے بیا داغے نا گیا تو پکڑا عربی کا لا تب الہوا مطابق کے گے تو خواہشات نفسانیہ ہو ابھی پدی پی گی مطابق کے گے تشیر خواہشات نفسانیہ تشیر نہ دا مولیا نو ترا کرے ادا مولیا نو پجب بانی منگا نے کوئی دوں انزل کتاب والا طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستهم لغافلین یقینا منگا داغود سبق قولنا نہ خبرہ یا بوائے چک چرا لے گلے شو منگ تا کتاب زمون پجوا یقینا منگا زیاد سم زدون پلائر روان فقد جاءکم بینتم من ربکم دانا ختم سورا بے شک دراغ تاسو صاحب بیان ستاسو رضا طرف نا ہدایت رحمت ہدایت تم دے رحمت تم دے صاحب بیان دے سوک دے ظالم دا چانا چی در حجن گنی ہے چنہ دا اللہ واؤڑی چنا صدا بور کوا غلا چی واؤڑی دل ان آیاتنا دے حکمون دمگنا صبح ورکو سو العذاب بما کانو یصرفون پس سبب جاوڑی دل چنا حالی انظرون اللہ انتاتی ہم الملائکہ تاسو پا جمع میں کتاب در لگا پیغمبر مستاز قانون من انفسکم عزیزن علی امانتم ادا ہوئی کنا انما نبشرم نسلکم تاسو پا جمع لگیا چرتا میں پیغمبر ندے لگلے الا بلسان قومی لیکن نقام پا جمع میں لگلے چاہے جو پوئی گن تاسو پا جمع در لگو انتظار میں کئی دا منلو پا منلو کی لیکن دا دی روازی چرا شدو تفرشتی یا راشی طرف دی یعنی امر طرف عذاب راشی یا راشی یونی من نخواد رب دی طرف دی دس نخواد چی بیت ایمان راو دی مثال حدیث کی خود رہ دی طلوع شمس من مغرب ہا دنور پریواتن نور راو کی دی بیا با ایمان راو دی اللہ سب قبلی گی نا نو دا غرص چی راشی فیدہ بن رسی یو نفتا ایمان راو دی ایمان نو دا مخینا ایمان دا غیب من لیشی دا عیان ایمان ندے معتبر نچے کل دے علامہ وینی دے قدرت نخدا اللہ وینی بیا با ایمان راولی غدلی دلو نخدا صبح چینا جوڑ کی وی دا یو واقعہ دا سے خلاف دا قرآن امندہ نو قرآن دین حدیث سے واقعہ دا بہلول یو بزرگ تیر شوئے دے چے شکر صورت دے لیوانو جوڑ کرے ہو کل ویسا گڑی واڑی خبری اکڑی چه خرج منی تنگی قبرستان کے باک سر ناستو یو ذلی ده هارون خزی زبیده تاوی پین سو غریبو تدن سوال کرد و دیا جستا قصنو نو دیا غیتا وی پینزو سو روپی راکا اپا جنت کیا و بنگلا واخلا اغیوی لیوانی ده سخا بنگلی ده کمر شوی سو بانه اکڑا اور تری سیو کرد دے تن راڑ آجز نے روپے کر تو پیدا کری دہارون خزی خوب بولے دشپی یو کل آلہ بنگلہ دا تپو سے وہ کچھ دا بنگلہ دا چاہ دا زو تا زما کا دیتا انہیں والے سوئے داستانہ اتنے نش دے یہ دا چاہ دا آخر یہ چی پنج سو روپئے چوک ورکی دا اللہ کو نمبان دا دا ہوتا دا چرا پاتے سباب بہلول پسی سو کولے گرا وے بابا جی خبر رشوت دے اللہ دے غیب ایمان منظور ہے کافر بھی تو گوڑا تو خوب خبر ہے خوب کفر دے امام احمد کافر شیر والے خوب کیا اللہ ادھر ماں اللہ ادھر دے نہ خوب کو خوبی کنا کو دلیل خو نہ دے اور جت نہ دے بے عبرت یو خبر ادا کوے دا پارا نو دا بنیادو خبرم دا کسبا ایمان نشترے نو اس نہ قبرے گی ایمان دے غیب منظور دی وما ایمان و شخص حال باس بمقبول لفقد الامتثال او کسبا فی ایمان آخرا لا ينفع نفسا کسبها خیرا لم تکن کسبت فی ایمانیا خیران دا دمر کلام مقدر دے محذوف دے زکا مخ کے دلیل شتے لا ینفع موجود دے نفسا موجود دے دیمانو ها پذیبانی کسبت صالحا کسبت عملا او دا لم تکن سراغل تکیو لگو لم تکن کسبت فی ایمانیا خیران فیدبو نرسیو تخکول نیکی کول چه ده دی نمخ که ده عیان نمخ که او ده ملجی دلیل نمخ که پا ایمان کی نیکی نوا کری ایمان شده نیکی که توبی و باسی نقبلی اور انتظار کر منگا تصور انتظار کر ان کی یقینی دادا چاچے تسنس کے دن پل فرق ہو دینا ہم ٹوٹے ٹوٹے کے دن پل قانون دا جن پل اہل الاحواء والبدع حدیث مرفوع کی مرادی اہل الاحواء اہل البدع والاحواء فی من ہذہ الامہ سیوطی اتقان کی ہوئی فرق ہو دینا ہم بیل کے جدا جدا کے دن پل ٹوٹے ٹوٹے کا وکانو شیان اب یشو فرقے فرقے ڈالے ڈالے لستا میں نو پیشین نہیں تو دونوں پیس ڈالا کیوں پیس کیوں من اللہ تکن میں نو پیشین فیصلہ دوست پار لے شہد اللہ تا خبر بے کی پا آسمان کی دوئی کئی سزا بور کئی مطلب سو دین مجموعہ دے انسان دا نجات ذریعہ دا ادخلو فی السلم کافہ نو خلق دین توٹے توٹے کو منزون چاواغستا ذکرنا اجنسون زان پسکر طول ما انا علیه و اصحابی قسمون بے کول قسم پا خورے که جنت تا دتلو لار او دا اللہ زرزا کول لار بید دی لاری نی بید دی لاری نی چرا بشتر او چتا چی اوزی مبل لار میشت پا دی قسمون کرلی مول قسمون کرلی ولی ظالم دا کار کئی دا خدای او دو خبری یا دری خبری را غستی دی اوغه دین کړی دی نو دا نور خبرو ته دین نه اته نور ته لار نه وای ما نه لري سلفیان را پیدا شو به دفه نو بیا د سوزال له سلاس کته وره او تاره ته تنگ او ما نه علیه بیا اصحابی ا طریقه دا نور ټول جهنم لدی به دی وینا ا یو کومه دا ما نه نو تا ما نه علیه کی هغه ته صحابی کې پیغمبري په یو کې نه ما نه علیه اصحابی نو دو طولو نبادران نران را پیدا شو امتن مسلمتن نو امتن مسلمتن و طول کافر دی ادا طول فرقی دوا و یا دوزخ لدی یو زبا کیتا امتن مسلمتن زما پرقا چه زبا جنت لزم مانا علیه و اصحابی انا جی زیم وی ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین نزن کدن که بار مار که نزن نمانم بیا تو بولو بیا نقبلون بود نزا پا که بلا فرقو دین هم وَكَانُوا شِيَعًا تَسْنَسِكَ ٹوٹے ٹوٹے کدین پل بلتا مگوری زانتا مگوری فرقو دین ام نچا کافی آغستی دنوی دین کم نچا دغر آغستی دن در سرب دور آغستی دن خدمت کم دین کم چا دنہ بر آغستی دن خدمت کم نچا اصول شاشی همه سامیر آغستی دن خدمت کم فرقو دین ام وَكَانُوا شِيَعًا نو بیا ځان تر زمیر راځي کای کنه نو چار هغه چې نو شرک بدعت په مخه کوي فرقو دینهم قانوني د میان ځواب کړي په دنیا کې ټول قانون د کوبر چلی نه قانون نو مغصب کیته نشي چې دا قانون نو کوفر دی هغه کی مسلمانانی نو کوم دا اکه جنت ته غوړي نو نوجوانانو کې شنواله جنت ته دي کنه جنت ته نشته فرقو دینهم وکانو شیان نو ډلې ډلې شو فرقه فرقه شو جنډي جنډي شو لستا منهم فی شین نشی دو سر پیو خبر کیوں زال پا فل دیو درے گا چیتا قانون تو معلوم دیا بیان کر فرقو دینوں فارقو دینوں ماری سے گوی فارقو دینوں چی تفریق دین کی راوست نو دی دین نبیل شو نو دی دین نوش لے دو فارقو دینوں لستا منهم فی شین خبر پا مانا دین شا نشی دو سر پیس کیوں علی سے گوی واللہ ما فرقو ولیکن فارقو لست دود دین نبیل سو دین پا فل دے موجود دے قرآن اعلان سو ادخلو فی السلم کافا قانون دا اللہ کی غن جندر نشائی پورا دن نشائی نوچی قانون دا اللہ کی صرف یا خبر از و خبری دیر خبری دیر اغیث دیری او آغا دی میعیار دا نجات گرزول نوری دی پریخی دی فرقو دینم خود تا دیر خطا روان دی صلق خطا روان دی لست منو فی شایم میتا اگلی رجی انما امرهم الاللہ یقیناً دا فیصلہ دو پار لے شو اللہ تا قیمت را روان دے بیا بے خبر کی دا دی وقت پو لو فتنو کی دا ہر زمانی سے فتنی دا ہر زمانی سے فتنی دا دی زمانی لو فتنہ قانون دا کفر دے دا دی زمانی لو فتنہ دا قانون دا کفر پیداوار جمہوریت تے دا دی زمانی لو فتنہ د جمہوریت حرامزاد بچے انتخابات تھی بیا ددی زمانے لو فتنہ انجیوز دی چاغد کفر و دی بی ایم رست کے ملاتڑ تھی د دې فتنو رد پکار دی. دا هغې د لا اله الا الله تشې دا دننه کول غواړي، نو چې یو ټکی راغستې یا دوه راغستې هغه په مخه کړي دي او سره باکې ما نور نو. زیرت من اس بات کم جنوں کو ید اللہ علی الجماع اسلامی تنظیم قبول واڑی جوڑول واڑی داسی تنظیم کیا قیرے قرآنی داسی تنظیم کیا عمل عمل پسنتی داسی تنظیم کی دعوت طول دن طول دن رکھے تنا رسول کی وے تنا داس تنظیم دنیا کے پکار دے خدا تنظیم کی راضی راغین مخ کے دیر سے کارون کول واڑی و دون ہو خرط القصاد توری لی بانگو ادا سے تنظیم برا نہ والی وہ پیڑے پی لگی کلو نہ پی لگی وہ کال دو درے سلو رشپا کو کال خبر نہ لکا ٹول گن دے نہ دے گن نہ دے چاپا کول آسان کار نہ دے نہ چپا کے دعا درے سلور تنظیم بشورو کے نو کامیابی و پدم رہے پذر باندھ نہ رہی پدی موجود تنظیموں کی مطلب جانے دے چدا کول پریتان دی دا مطلب نہ دے خوب کشتے ہو پدی خو کی نمگڑتیا دا چدا نمگڑتیا پورا کی مخبو کی چدا نمگڑتیا سر ٹل کی نو تنظیم با مکمل سی کہنا صرف پاگ قدیم لکیر کی فقیر او پاگ تقلید ٹک روان دے آگ کا ٹکی دی او آگا انداز دے نو کڈیر خدے خو نمگڑے دی نمگڑتیا دا پچھنے لستا منو فی شین وامرهم الى الله انما امرهم الى الله قیامت کی بسلا اور کی تو چرا بو یو سیزان سرانی کی نقادر ندل ادا سلام صالحا بے شمار داغی وانی نیکی کول ندی مراد نیکی اولل دی نیکی اوکلا عدل تتی پاتشوا مال یو گٹو سعودیہ کی اپا اماراتو کی او آغت نال تا پاتشو نسو یو کرلو فائدہ خو نکرلو کنا نیکی اوکلا گٹا اوکلا واللہ علی اوڑلا الحسنہ نیکی احسن الحسنات عقیدہ دا دن نمبر بانی ورد حسناتنا اتباع سنت تا درن نمبر بانی ورد حسناتنا دا غیر پار اجتماعیت تے سلورم نمبر بانی غٹ حسنہ چی اجتماعیت جوشی رد دا ہر منکر او امر دا ہر معروف تے ادی وقت کمائی منکر دا منکراتنا منکر دا منکراتنا شرکی قوانین دی پو دنیا کفری نظام دے منکر دا منکراتنا دا دی شرکی قانون او دا دی نظام مؤیدات تی چی جمہوریت تی انتخابات تی انجوز دی دا منکر دا منکراتنا دی او دا دا دی صدی دی دا دی نمخ کی دا نو پا دی انداز بانے اس را پیدا شد فلو آسران تالیا دا آسان امراد لس ندی امراد تینا بی شمار دی آتو جا بے سید اوکتا سلس وسم تو یو سی اللہ را بدی دل تین پادشی بدی کڑے تو بہ تین کلی سدا بن شیور کو لو لے کنہ عمرا دیا دل دے رحمت سدے بھیشمار اور کی جاتے بہن شیو سرا اعلان کا اننی آدانی ربی را سراط مستقیم عقیدہ پلا زخ و روان کرم رب زما پترف دلارنے غبانے ادل للمتقین اہدن الصراط والمستقیم صراط والذین آنامتا علیہم روان کرم رب زما نگلائر طرفتا صراط والذین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین نگلائر طرفان کرم تقلید دی مامانو دی دین پرنا دی قرآن و سنت نیم مغضوب علیہ چی تقلید نکوم اپا قل جوربان روانیم نظالینیم چه خبر ام نمی خود چه چه سویون آغا بمانم چه لاس که سراک رو جو پا خلو بای مندم نا ولظالین مغضوب آلی ده تقلید دی مامانو نکه نبی دینه تبوزی او کتو ایزن نکم اما سق سی خبر ده نو یوو خواهی یوو چه سلی کی ده امیلی تیمیه نغلا کی ده البانی نغلا کی ده صدیق حسن خان نغلا کی د ثناء الله امر سری نغلا کئ د داوود غزنوی د کتابونو نغلا کئ هغه نوم کیدی فتاوا ما فتاوا وکلا و غلا ګره ډاکو چې د لاور است د دې کې بکف چراغ دارد بیا پدې رڼا کې چې زمونږ سترګشته او تغلا کئ فتاوا مې لیکلی دا او حکمونه مې وکړ نه تاسو نه تاسو ته اون کېشته سڑے کینو لے جواب سوال دے نکل لے تدش تپوس کہا تپوس کی شروع شدہ علامہ کے نے کتاب دی کتاب کے روڑے دی کتاب کے روڑ لی کتاب درمیان زرے نے کہا شاہ گی جڑ اتبیا خبر ہوگا پتبارے لگی ہول اگلا گانے کہ نچ تقلید پرے ہو الحاد طرف سے گام اوچا تکڑا بی دین طرف سے گام اوچا تکڑا ہاں نیک عالمان دی خا عالمان دی پر قرآن و سنت تھی ٹھیک داغا اختیار کولے سی اوچے کوئی پرون جولا شوین نچے پٹائے پرونی نور دغے نہ حمیر او سبلا دا زراجی زنجانی انا نغا شیخ الحدیث تھی اپ بخاری تنقید تھی اپ مسلم تنقید تھی اپ مسلم نے پار مسلمان تنقید کی پٹول مسلمان البان تنقید کی الہ صراط مستقیم دا صراط مستقیم اور صراط فاتحہ اس طرح میں وہ لگاؤ جو خبر اب پاک سی صراط الذین انعمت علیہم ہدانی ربی الہ صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا نکدا سو کے اعتراض راواری کی کرا کیا وہ شبہ کولا جدا کو پیغمبر اور پلا عقیدہ بہن پیغمبر تو چا مقلد ہو پیغمبر فب خدا ہو مقتدی کم کچھ حکم نور اگلے قرآن دی صورت ہندی فب خدا ہو مقتدی دا انبیاء خلاف مقود انبیاء پلا رہے دا والتا تقلید ولی اشتیال تواہی را غلل کتا تواہی را جی جو تو ایسا تقلید نکم پیغمبر انہا تو تقلید مکا وما کانا من المشرکین دینا قیاما خون را تکرہ دا پا طرف دا دین مضبوط ملت دا ابراہیم لک پا دین مارے نو دا مشرکانونا دم و زو یقینا عبادات بدنی میں تعظیم صلاتی مزمی منز ویلی دی دا تمام عبادات غورا دا تمام عبادات چھوڑ دے اس تعبیر عامو کے نصب عجیب کی نشتے معنی مز دا او کدا تعبیر کی یقینا زما تا خدائی تعظیم وجود بانی الہی تعظیم میں سیکھے اور اللہ دے ربل نہ بانی بل چاہتا لاس پنامہ نہ ہو بل چاہتا قائد رکو بانے نہ ہو بل چاہتا تو سجدہ بانے نہ نہ بل چاہ پکڑے بانے خدائی صفتوں نہ کوئی نہ سولاتی یو دا اللہ دنوں بل چاہ بانے وہ نسو کی بدنی عبادت میں حج کو عمردہ قربانی مالی عبادت وما حیا و مماتی نلن و انزما جن و مرگ خاص اللہ علیہ دی چی رب العالمین پاولن کی دم مخلوق دے دا اللہ جی نچے سکوم دا اللہ پا تپوس با قوم دا اللہ جی نچے سکوم دا اللہ پا رضا و دا اللہ پا خون با قوم دبل چاہ جی ننو چی جنوی دبل شی محیا و ممات مثال ویلے دے مراد تینا عام دے پا خادو خوشحالو کے دا پیدا کے ذر و دا جنو نلوے خوشحالی نشتے اب پا غمونو کے دا مرگ نلوے غم بن نشتے انتہا دا غمونو پا دے دا اکثر ذکر حازم اللذات الموت طول خوندونا خوشحالی چی ختم مرگ نو دا دوی ذکر که محیا آیا خادمی خوشحالی می عزت می دولت می صحت می اولاد می چی دا طول خوشحالی دا جون دے دا دیو اللہ دینا دبل و مماتی مرگ می نو غم پریشانی می غریبی می بیزتی می او تکلیفون می دا ہم خاص دا اللہ یعنی پا قانون دا اللہ بانے چی رب العالمین دے لا شریک لا شریک و سر سکنا منم ہم دا دا را تغیر شوید دا پخوارا سی امیر تم اجولی زیر راوڑ لے امیر تم دا دی را تغیر شوید آولنا کدا دا را امرانی امرانی بے کزا امرانی بے کزا امرانی کا زمر پیرے بے زمر پیرے شماری با خلطم منی شید امیر تکو پا ضرون و ضرون را تغیر شوید از ایمالم بانی منون کرده دی قال اغیر قل اغیر اللہ درم قل یہ قل تو گورے قل و اغیر اللہ یبغی ربان سوا دا اللہ نو گورم دا اللہ بلتوک رب ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل من بید اسلام نبل طریقہ دے جن گورو نو قبول بانی شیطن والی رب دے بلو منا رب بل منی اچھے بل دے رب منو نو اللہ تا منظور ندے ان دا یونوی لا تغلو فی دینکم مائدہ کی ولا تقولوا على الله الا الحق دین کی رضان نہ جوڑوائی دبل نہ تپوسو کمخ کے اللہ سویلی کتاب سویلی حاکم بلو گرم اللہ دے رب دے دار تو تربیت دار سکین نما وے دے جند تربیت تابیتا نہیں مقرر کن ولا تکسب کل نفس الا علیہا نشی کو رہتا چکی ہر بندہ لیکن پخبر ران او دی کی یو پیٹھے دی بلتا شی دا کی دینشی نشی پند ہو رہے یو پند ہو چاہتا ان کے پند بلچا دیو گناہ دی بل پدی مشی پیر رستت والا انسا دا کی دینشی قانون در ابزار بیا رب طرف تستاسو جتلال خبر گرد دل نو خبر بم کی بما کن تم فی تختلفون فاتول آو مانی چی تاسو پکیتا اختلاف کاؤں اختلاف کرے نہ ٹول بانے میں تاز خبر کی بیما کون تو تختلف قانون عمدہ وسایا ذکر تھی جا لکھم ختمی صورت اللہ ارے چکڑی ہے تاسو خلا افل ارض پات پمل کی پاکستانیا نو تاث فد مر پا چکڑی ہے مکھ کے تاسو نو آئی سر پہ رنگیان اگائے لرے کنو نور راوستہ اگائے لرے کنو نور راوستہ اگائے لرے کنو نور راوستہ اگائے لرے کنو پرویز راوست خلائف الارض فاتکڑی پدی ملک بانی رفع بعضکم فوق بعض درجات چدکڑی دی اللہ پتا سبانی زنی پزنو نور بانی پا مختلف درجو ندرجہ دا علم درجہ دا نیک درجہ دا قانونی درجہ دا اللہ دا کتاب درجہ دا پیغمبر درجہ دا صحابانو دا یو چتا کڑی دا دا دو نظان پاکستانیانو مو چتا وی دا غون اللان دی شئی دا غو قانون تغاڑا کی دی دا اللہ کتاب تغاڑے دا اللہ نظانو چتائی اللہ یو قانون مقرر کرے تو بل قانون جوڑائی پیغمبر یو قانون خود لے تلقین کرے تو بل قانون خون کرے پیغمبر واللہ واللہ لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدا فاطمہ غلاو کی ثبوت شنو لاسی غوتو مو پاکستانیانو نو تا سولی دا قانون منسوخ کو ویلاس غسول نشتا دے پکیتا او پیغمبر علیہ السلام رجم کرے دے اصحابان رجم کرے تصول رجم منسوخ کو رفع بعضکم فوق بعض درجات او چتکری زنی پا نوربانی پا مختلف درجوبانی نوولی داغا او چتو نمانی او زن داغین او چتو غارتی غرائی لیبلوکم از میخ کی دبان دی لگی روزی دی پایداری نشتے لگی روزی دی پتاوم از میخ کی پا ماوم از میخ کی چسک ہو منگا حاکمانو بانیم از میخ کی چسک آئیتا زدتا گورم زما پلاس کے کیف یسر المرء عن کبدینه اذا کان یطوی فی یدیک المراخل کیف یسر المرء عن کبذنبه بندہ بد خپل گزانا تا سرستان چرته وتخی تا پلاس کے روان دے چکل پی موٹے کلا کین راکلا کولے سی تا بات صحیح کے روان دے چکل ران سی رنی وے سی تخیر چرته دی لیبلوکم فی ما اتاکم فا قدرت پاغ وقت او پاغ استعداد چی در کری دی قوت میں در کر طاقت میں در کر چتلا پس طریقہ استعمال ہے یہ تینی رتو ہم رب دی سریع الحساب عقاب زر صدا ور کول والا دی درنگ لب صدا در کی تا تا اگدخ کاری انہم یرونہ بعیدہ و نراہ قریبا و انہ لغفور رحیم اقینا اللہ دی دیر جات بخون کے دیر جات مہربانا توبو باسے نشتد تبخی مہربان دے نعمتوں دے باندی آمائی او دیر صدر درکی در صورت دوہ سے سبق یو رب دا اشراکو رب دا مشکینو اشراکو کی اشراک اعتقادیہ او دویم اشراک فعلیہ تفصیل سر ذکر کر پینزیش دلیلون عقلیہ اور ذکر کر نقلی دلیل دا ابراہیم امام الخنفاء علیہ السلام نمفصل ادول سو پیغمبرانو نجمالی اد بیشمارونا بالکل مجمل من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم طریقی دعوت اللہ خودلی اگا مقامون خودل چکم مقامون باندی با بند سر مقابلی کی گی مخالفتون بکی گی آخر کی وصیت دا اللہ حدیث مسلم سو غوائی چی دا پیغمبر السلام وصیت تی امت تکرے دا غزدہ کی فل یقرا آخر سورت الانعام سورۃ الانعام اخرو ہے دادا اللہ وصیت تے دادا پیغمبر وصیت تے دی امت کو نباندی ارے پیغمبر وصیت یوں منو مز اللہ وصیت یوں منو ختم کو بشارت تخویف و بشارت بانے سزا بدر کم تفرید اللہ الرحمن الرحیم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ابلیس دا آدم علیہ الصلات والسلام پر خلافت الارضیہ باندی آغا وقت رومی اترازو نکریو دا زد و عناد مخالفت او سم کئی دا تورات شارحانو اترازو نقل کریو حدیثی تنقید پر لحاظ بانی داغ سند صحیح نہ دے دا محدثین پر طول بانی داغ سند صحیح نہ دے داغ واقعات تو حجت اور دلیل کی نہ پیش کو منگا عبرت خبری دی نہ تو قرآن خلاف دی نہ تو حدیث خلاف دی اگر اعتراضنا شہرستانی ملل النحل کی نیشاپوری غرائب القرآن کی اجمال سروم ذکر کری تو اصل خبر بنیادی نقطہ ادارا شبہات ابلیس کل بزور ابلیس اعتراضنا چکری و غو اغل کد تخم دنیا کی فاردی ما من شبہات الا ومن شوہا من شوہا تلک شبہات اس شبہ اعتراض نہیں لیکن دارے منشا و ماغ شبیری دے ابلیس کے کمی مخ کے کڑے آغ فوری کی دنیا کی ابلیس ویلو زب دشمن یم ادشمنی بے قوم اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام تویلو ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى دا ملعون ستا استاد کور والا دوڑ دشمن دے دیبا دات تو طریقے کار جوڑئی جس سے خبر بر توان نکئی دے کولو کہ پاگے تا جنت نو باسی نو خیال کوا اللہ منگ تم داوئی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان تاسو دشمن دے نو تاسو دشمن ہو گنائے دشمن کئے د دشمنی کارونا داغا ڈیر دی اقسام د شر د ابلیس لا تعد ولا تحصى ولا تنضبط ولا تحصر دي حساب دي اصول داغي يوتو خبري دي اصولي طورباني يوتو خبري دي غده شيطان اول کوشش پا بنده بانده پا خپل وقت دا کفر او دا شرک کی چه کافر شی منکر شی دا دین دا ضروریاتو دا اللہ دا ذات نی منکر کی دا اللہ رب العالمین دا صفات نی منکر کی اللہ شتے و عالم پا جزیاتو ندے ہوئی علم پا جزیاتو راضی پست وجود نہیں اللہ شتے ہو پا عرش نہ دے اللہ شتے ہو پا آسمانوں میں کی نہ دے دا اللہ دا صفت استوا داغین انکار اور دا اللہ صفت علو داغین انکار کی دس انکار نہ کی چنے مانا نہ دا صفت دسی امنی چدا صفت روپ کی استوا داسی منی چی استوا نہیں فوقیت داسی منی چاہ فوقیت نہیں جا شیطان ددی کوشش کی اول فوق نہ دے عرش والی نہ دے وہ دا کھولا جہاد لازم تو اور مکان را گئے او احتیاط راغے اللہ محتاج نہ دے داد یونانیانو کسی قطاری اور پلیتے ردن نہ کرتا ید نشتے ساخ نشتے دس تعویل کی چاغ پنش حسابی شیطان اول لدی کوشش کی صفت دا اللہ غیر رپ کی تو منی پیغمبر عالم الغیب دے مختار کل دے حاضر او ناظر دے دا خبر اللہ پیدا کی نو دا پیدا کی جو مر دے یا جن دے پخل جوڑ بانے ہر وقت جو تد ہر دن آواز اشی نو دے یوری آغازے تا حاضری دیش ہر وقت دا ہر دن چی آواز اشی نو دے یوری حاضری دیشی دا صفت دا اللہ ہے ناغا غیر مر یا جن دے لو منی شیطان اول کوشش دے کے چکل پہ پدے کے لاس برشی فس تراخا خوشحال سی پارم دمش اغبان دلاس تو پرویخا کو دو لتنگ راجی بچی غم و نکی دا ہر پدے زدے اول کوشش دے دے گے کہ بندہ بختورو اللہ و صفات دا اللہ پیجن دو نہیں پہ انکار کو نہیں پہ کہ غلط تعویل کو نہیں بل چال صفت دا اللہ منو نہ دا قیامت نہ منکر سو نہ دا فرشتوں نہ دا کتابوں نہ دا لکھی تقدیر نہ بچ سو نہ شیطان نہ محفوظ سو اور کامیاب پدی پوڑے کی کامیاب شیطان سے نہ بس گئی نہ بس کول پکی نشتی نہ دیو تو بلا پوڑے رانسی نہ دین لان دی بلا پوڑے رانسی آگا دے بدعت کول دا بدعت طرف تیرا اگڑ گئی پدی ہو جا کہ کافر نہ سو مشرک نہ سو نو دے بوس نیک کارو نہ کی کہنا نو چلا نیک کارو نہ رانا کی نو ہر عمل کی ہوتا بدا تھوڑا نہیں کی دد منظور سر محبت ہی ساری دیر اگور سرا نو دت مانز کی مبتدا منظور مخت کی مبتدا سلا تو لیلت نصف من شعبان اس دامیا شروع دا ددید پنجسم اشبے موز اغیل جدا جدا طریقے جوڑی کر لی دا کوا ولی کوا اندوس پڑے او اللہ ناراض فلا کے تنس ددی کے سموز وے مستقل دین وے نہ پیغمبر دین نمگڑے پر ہو اصحابان و دین نہ تمام پر ہو عالمان خدا ہوئی جد خیر اس خبر دنیا کی تو دین کی نشتی الا وقد بادروا الیہا لو کان خیرا لسبقونا الیہ جدی کی تفائدے ہوئے صحابان و مخ کے ناکار کرو